Kiroletik. Eta esan bezala, iragarkien ondoren, gurekin zuzen-zuzenean Jone Otaño daukagu, Santiago Tarrakeko jardueren arduraduna, ongi etorri eta eskerrik asko gurean izateagatik, Jone? Egunon. Bueno, kontatu iguzu, ia lehenengo galdera ia beti beharrezkoa izaten dugu garai hauetan, ez? Nola bizi izan du Santiago Tarrak kluba, ba, bueno, normaltasun berri hau COVID-aren historio guzti honekin? Ba, ia esan, guretzat... Pasa bat izan da. Kriston demanda uki dugu aurten, zaki jendea ba natura edo kirola deskurritu du aurten eta gurean ba pila bat hurbildu dira. Gauza bat joan den astean Irungo Mendizaleko bertan egon ziren eta gauza bera aipatu zuten. Bai, bai, bai. Federatu zirela asko, 500 bat. 500 bat gora egin zutela federatuak, bai. Orduan zuk ere bai. Bai, bai, bai. Baina kristona, nabaritu duzu. Eta orduan nola antolatu zarete? Hor monitore aldetik, arduraduren aldetik, hori aski komplikatua izaten da talde batean hori. Bai, ia san dena oso ondo koordinatu da ze claro, alde batetik txapelketak bertan beha geratu dira, orduan kirolari pila bat geneuzkan klubean geldi, ezer egin gabe, eta hori, txapelketetarako, ikastaroetarako edo begirale pila bat eduki ditugu. Orduan. Oso, Xabier, buruan oraindik txapelketa guztiak. Bera, aipatu dezagun eta aurretik esan behar dugu, Jone Otaño garai batean goi mailako kirolaria izan zela, ur bizietan hain zuzen ere, bakizu Santiago Tarrak eta mundu horretan, ur biziak, eta aipatu dezagun inguruan oso garrantzitsua dela, oso garatuak ere, gero lasaiagoak, eta gero aulki mugikorra ere erabiltzen duzu da, eta beti goi mailako kirolarekin. Buru, ja, txipa aldatu alduzu, ja, goi mailako kontu hartan? Ez, zaila da. Ez, hain dikordara magu, bai. Ba, kirolari bate beti txapelketa buruan duka. Beti. Edo barrutikan eulia bezala, eh? Bai. Hori, arduradun bezala jartzen zaituztenean ez, beti jartze helburua jartzen zaituztenean, bai. Ez? Zemania daka nik helburuak hor eukitzeko, ez? Zaino, bai. Azkenean hor daukazun. Bai. Bueno, Bidaso Atletiko taldeko ordezkariak izan genituen ere, beraiek ere ikastaroak egin izan dituzte udaran, zuek ere bai, uste dut, martxan izan dituzuela ikastaroak, ez? Gaztetxoentzako ikastaroak. Bai, eta aizialia bezala kriston demanda ere. Bai, hasiera bai, batean gertatu zen, bueno, Bidaso Atletiko taldeak aurrera pasu hori eman zuen, Irungo udalatik ere orduan pixka sortu zen, zalantza pixka, da, bueno, aber nola joten den, eta ondo joan zen, eta zuek ere bai, arazori. Guk nahiko erreiz genukan, ze azkenean gure kirola oso individualizatua da, orduan, distantziak bai. Mantentzeko eta oso erreixa zen. Erraza da, baina beste neurriak ere kontutan hartu behar, futbolakoak ere bai, baina horre zalantza. Aktua. Zalantza askorekin, Eustadion garen bertan, eta, bueno, baino alat ere bete dute, eta bere helburua bete dituzen, baino alata guztiz ere bete. Bai, Bidaso Atletikoko ordezkariak esaten zuten gainera, ba, bueno, gurasoen artean ere nahiko, ba, bueno, jarrera ona erakutsi izan dutela, ba, bueno, neurriarekiko, ba, bueno, ba, beti kontuz ibili behar da gara honetan hartzen diren neurriekin, eta bueno, gurasoak ere nahiko ondo portatu direla, ez, jarrera ona izan dutela. Bai, nik uste azkenean gurasoen aldetik ere gure egoera oso zaila zala, eta azkenean nik konturatu nahiz ere guraso askok ez zutela galdetzen protokoloa edo ez zituzten gauzak, ez zitzaizkien gauzak aizkiru ditzen. Gauza zan, nere semeak zerbait egin behar du. Bai. Hainbeste denbora geldi, ba... Bai. Eta gero berai gere bai. Bai. Piago batekin edo mendira atzatzeko, baina egia. Bai. Ezo, Jone, azkeneko hogeita bost urte, nola aldatu da Santiago Tarrak? Guk ezagutu izan dugu. Guk ezagutu izan dugu, Estadion Gal Zaharraren azpian, zuk pentsatzen bizkatera, eta gero... Gutxi, baina bueno. Baina bai, ezagutu. Ezagutu, eta gero, pabilioi horrekin beste kontu bat izan zen, garatzeko, zuen girola garatzeko, jarduera ezberdinak ere antolatzeko. Nola ikusi duzu aldaketa hori azkeneko urte hauetan, Jone? Ba, pasa bat izan da. Zeneri gainea aldaketa horretan kanpoan egotea tokatu zitzaidan asko, denbora asko, eta orduan kluba zarra bota eta berria eraiki zuten tarte hori nik ez nuen oso bertatik bizi. Eta ia da orain bistatzea botatzen duan ez dago, zer da hau? Ja, ez da lehen familia bat zan. Orain jarraitzen dugu familia hortakoak hor egoten, baina jende pila badago eta orain ja jendea lokatzea datorrenean ja ez da lehen bezala. Jendeak ja piragua ezagutzen du edo aktibitatea ezagutzen du. Ez, nik pala hau nahi dut, piragua hau nahi dut, eta lehen gutxi ginean kirola ezagutzen genuenak. Gainera, ja... aipatu dugu leno, Santiago Tarrak klubean berez, hiru modalitate nagusitzen direla. Bueno, piraguismoko urbiziak eta urlasaiak, palistak edo bueno, remo olimpi, bueno, piragua olimpikoko esprintak eta burutzen dituztenak eta gero ere bai, arraun aulki mugikorreko arrauna, hor kirolari pila izango duzue. Patrullak ere bai, eh? Patrullaetan, ez? Patrullaetan gabiltza bai urbizietan bai. Urbizietan patrulletan, bai, bai, bai. Eta gero nola beste mota bat izaten piragua kanadiense edo nola deitzen diete hor beste nik nahi behar bat joan, nire zazuz. Ah, alokatzeko, bai, bai, bai, bai, bai, bai, piragua insumergible horiek dazkago, bai, bai, bai, bai, bai. Ah, bai, bai, bai, hori ziurtaratua dira, insumergible, bai, bai, segur, segur, eh? Segur, eta burkatuko, hortan. Enbatean jun beharko dugu. Bai, jun beharko dugu, eta probatuko guai insumergibleak gian alaz. Koldorekin, peperekin, eta aitorre, bai, emango dugu. Bai, alde horretatik, azken boladan telebistan ikusi dizut. Bai. Bai, Joseba Arriñanarekin batera, bueno, momentuela. Eta, bueno, nik uste, Santiago Tarrak alata guztiz ere inguruan bertan ondo ezagutzen da, eta esa, aipatu duzun bezala, familia handi bat bezala da. Bai, baina nik ikusiet aurten jende gehiago hurbildu dela, eta esan, jode, ba, ez genekin ba, hemen piraguak alokatzen ziala. Jendeak ezagutzen du, baina ez daki barruan zer egiten dugun. Mm-hmm. Eta asko etortzen dira, eta jode, baina bono atea dezaketiru jo batetarako, eta gimnasioara bili, eta zakiz, eta bai. Eta jo, bai. Ez gehen teatu, ba. Ba, iragartzen da hori, eh? Iragartzen da, eh? Eta bueno, ba. Iragartzen da, eta orain, gure entzule jakingo dute, eh? Ez dakienek, ba, jakingo dute ere. Ba, horretarako ba dut, bai, bueno, udara amaitu da, bueno, orain, ze helburu nagusi dituzu, eh? Bueno, ba, nere aldetik, oza, gure aldetik, ba, datorren udara ondo prestatu ere, ze aurtengoa izan da, bapatekoa izan da, ia esan kriston demanda eukidegu, eta esan dudan bezala, ba, hori, bapateko estande izan da, eta gauza pila bat, ba, trabatu zaizkigu, ez, eta datorren udararako, ba, gauza asko betu nahi ditugu, eta hortarako oaintxeia hasi behar geha lanean, ze, azkenean hilabetea pasatzen dira, eta maiatza bertan daukagu, oza, eta guzti hori ondo antolatu behar da. Ondo antolatu behar da. Aurra asko mugitu ditugu, jende asko mugitu dugu daran, eta guzti hori ondo koordinatu behar da. Eta leno, geldirik zeuden kirolariak, edo eliteko kirolariak, ba orain gehiago entrenatu beharko dute, izan ere, txapelketak imaginatzen bueltatuko direlako, gutxinaka, batzuk ere lehiatzen ari dira. Uh-huh. Maia ikaragarria lortzen ari dira Santiago Tarrakeko gehienetan gazteak, Eta espreski emakumezkoetan. Hor ba ditugu hainbat izen, Clara Olazabal, Aitzpea González duela astebete Espainiako selekzioarekin, bueno, 23 urtez azpiko Espainiako selekzioarekin ibiltzena, Naroa Zubimendik ba asteburu honetan Beogarden Europako txapelketa ere jokatuko du juvenil mailakoa. Pixkanaka, kirolariak ateratzen zoazte, eta hori guzti hori nola kudeatzen duzue. Imaginatze dut, gastuak ere handitzen doazela? Bai. Ba, adibidez, aurten lehen komentatu duen helburu horietako bat, ez, da kantera hori, ez, edo nola da? Arrobi hori ateatzea, ez, eta aurten, ba, aurpila bat apuntatu zaizkigu, eta, ba, hortan gabiltza. Talde txikietan, ba, lehen, hiru egunetan entrenatzen bagenun, ba orain talde txikietan eta sei egunetan banatu eta ba hola, ba, bueno, ba aldugun moduan, baina Xabi, eske joan den urtean izan zen Gorrotxategi egiguren Sevillan Gorrotxategi Jon Moreno ere bai, Jon Moreno, Itza Mendez, eske joan den urtekoa izan da Europa mailan mundu under, los que mundu chapelketan Jarrazko domina lortu zuena eta besteak Joan, Joan Crespo orain bertan izan da aurreko galdenen eta zoragarria izan da Santiago honetan ia bedatzi zen aipatu ditugu goi mailan ibiltzen ari direnak. Bai. Hori bedatzi. Eta bederatzi zen eta gehiago arrobiaren lana mere fruitua eta hor aipatu behar da entrenatzaileen lana. Bai. Hori askotan ez da ikusten, baina ustez, kirolaria izan da bere garaian, niretzat hori oso garrantzitsua dela, ustez. Osea, kirolari bat ez da ezer bere entrenatzaileri gabe. Osea, eske, gero, gertatzen da Santiago Tarrak taldean gertatzen da, ba, kirolari oiak bertan egoten dira ba, bere, bere lana betzeteko gazteekin. Arakama, hain zuzen ere, Ander bera uste dut zu hortxe bertan, beste, besteak ere, bai, izen, izen asko, eta urlasaietan gauza bera hartzen da. Eta aurki mugikorran badira ere, eske, zaket, hor, jendea ez da, ez da, ez da esagertzen horrela. Ez. Eta gaina, kasu, ba, adibidez, orain urlasaietan entrenatzaile badago, bere garaian arraularia izan zana, eta azkenean hori komentatu duena, ez familia bat gea, eta beti gaude hor. Osea, beti egon garenak hor gaude. Bueltaka, baina noizbait bueltatzen gea, juten gea, bueltatzen gea, baina hor gabiltza, bueltaka, bai, bai. Eta gero, nabaritzen duzue, ezakit, errekonozimendu hori, hainbeste eliteko arraunlari atera, eta azken urteetan pixkanaka gora egiteak, eta errekonozimendua, Irungo kaletako errekonozimendua, edo jendeak badakizki ezagutze ditu Santiago Tarrakaken lorpenak? Ez, osea, zaila da, gaur egun erreixagoa da, ba hori, sare sozialetan eta asko ba, jendeak behiratzen dulako, eta erreixa delako informazio hori biltzea ez, baina nala ere oso zaila da. Oso zaila da, ba, orain adibidez, ba, Bidasoa bat eukita Irunen ez, eta horrelako taldeak eukita bere garaian Real Union, eta bueno, ba, holako taldeak eukita zaila da gurea ere entzutea. Normala da. Osea, bai. Baina, bueno, tengo diogu. Gaur, alatu guztiz ere gaur, joan den urtean, ni oen duela bi urte, ja, YouTube bidez eta gero kanaletetak bidez, ba, Europako txapelketak eta bueno, munduko txapelketak, hain zuzene, laseo, nospa, jokatu izan direnak ere, baina Eslovenian ere bai, edo Pragan kanaletan, hor kanala ja ezagutzen dituguna, jarraipena egiten alda. Bai. Brasilgo kanal, a ber, esaten dizutan, ez? Brasilgo kanala famatu hori, Atenaseko kanala famatu hori, Pragakoa, Bratislavakoa... Anderrek Londresekoa gustoko du. Bai, Anderrek, bai, bueno, pixka gazia azkenean. Bai, berak hori esantzun hemen. Bai, baina bueno. Eta nire esan, jarraipena egiteko errezagoa gara batian ez... Ez, oso zaila. Lenguan telefonoz lagun bat, Europako txapelketa ikusten nahi gara, eta esan, bai, ba. Bai, ba, karo. Ze polita, ez? Bai, hori nire kuadrina oikoa da, nire kuadrilla osoa ia Santiago Tarrakaken ibili delako orduan. Batzuetan zerbait hartzen gaudenean, ba, denak zera estropada ikusten ari dira, eta hoi oikoa da. Bai. Gero, arraun munduan gero, Hondarribia joten, Ander bezala. Bai, bueno, azkenean hemen ondoan badaukagu Hondarribiaren elkartea eta zuk ezagutu izan duzu trainera, Bai. Nik ere bai. Bai. Eta Hendaika ere bai. Bai, nik ez nuen ezagutu. Hiru trainera. Izan ditu, eta Arrobi lana, bueno, aipatu dezagun Gorka Bertiz, Iñigo Bertiz, Nacho González, Gari Batean, Legazkue, eta beste batzuk, hor ditut, Nerea Seijo ere bai, Alex Arellano emakumezkoetan. Eskualdeko kontua da azken finean. Hori da. Egia da Raunean agian hemen, ba bueno, banko fijoak daukala arrakasta gehien, eta bueno, ba bueno, telebista dauka, horratzetikan ere, eta bueno, Hondarribia Raun elkartea azken urteetan egiten ari diren denboraldia kontuan hartuz, ba bueno, normala da ere, ba bueno, banku mugikorrean dabiltzan arraunlariak, ba bueno, bertara proba, ez? Proba egitea. Eta pentsatzen dut beti eskualdeko kontua izaten dela. Bai, noski. Sortu zen garai batean, ba Santiago Tarrak eta Hondarribien artean bizkat ba kontu berezi bat, baina gero lehen harrera beti Irunen izan da, lehen koldok esaten zen zergatik, bat, berroiko amarkadetan, bertan izan zela hasiera hori, berroita batean bandera, gontxeko bandera irabazi zutenean, berroita, eta beti eskualdean irundarrak beti ondarri biruntz egin dutela, eta handik futbolera gauza alderantziz. Eta, gara hartan, eta Santiago Tarrakako erraunlariak, onak izan dira, oso onak, ondarribian bertan. Guzti zaila dela, guk, adibidez, penintxula osoan klub bakarra gea, hiru modalidade hauek batera eramaten ditugu. Bai. Oso arraroa da, hori, kluba berdinean urlasaia, urbiziak eta arraun aulki mugikorretako arrauna egotea, bai, oso arraroa ez, osea, bakarra gea. Bai. Mantentzen duzu. 52 urte, ia, Santiago Tarrak, Bidasoa kalean sortu zen. Castro Bengoetxea, eta Córdoba, eta Pérez, eta Galartza, eta arrek, eta lagun, lagun guzti horiek, eta Juan Luis Serrano, eta dena, eta nola, eta gero jeitxierarekin, eta gero izenak, zuk uste du, goraipatzen den, esaten duk uste du, garaipatian, gaukari beti, lana, harreman agunak izan dituzue beti komunikabideetako arduradunekin. Zenba, beste na, ez egitu esatu Javier Compadre, o Kike López, edo beste... O, beste garaibatzu zian ere. Bai. Bai, beste garaibatzu zian nik uste. Osa, azkenean, irun txikiagoa zan, denen artean ezagutzen zian, eta azkenean, ba, hori ez, ba, jode, ba, lehenengo aldiz bidasoa jetxi zuena, ba, izan zan, ez... Bai. Kristona. Bai. Eta ze piragoekin, eta beraiek egindako piragoekin, eta jo, hori irun batean zan kristona. Aldatu da asko alde horretatik ere, ez? Hombre, bai, bai, bai, zuzer ikusirik. Nila lenguan aur bat izan nion ere pirago hartu zazu, eta zure piragoa zarra da, da, Jesus, ja, amar urte azka. Amar urte azka, zarra zen una. Erak ez du ja, bat ere balio. Leno aipatu duzu, penintxulako klubakarra zaretela, ba, bueno, iru modalitate desberdinak lantzen dituzuna. Denak batuta, kopuru bat, kirolari kopuruak zenbatekoa da? Buah. Hor, gutxi gora bera. Iru egun bat zengo dira. Iru egun bat? Bai, bai, bai, bai, bai, gutxi gora bera, bai. Bai, iru egun bat. Jende asko mugitzen da. Bai, urriet, urri, normalean urrian aurkezten da, hori dena, baina iru egun bat, uste dut. Hori, iru sekzio horiek kontatuta, baina gero beste laugarren badaukagu turismokoa, ja, bakoitzak bere piragoa daukana, eta horre ere pila badazkagu, pila jende. Horiek ez dute, ez dituzte txapelketak eta egite, bueno, batzuk bai bere kauzein goituzte, baina... Baina hor ere jende pila dakagu, bai, bai. Ni behintzat hori enekien, mira, beste gauza bat ikasetena. Bai, bai, bai. Guzti honekin. Aipatu da zegoen, bai, Santiago Tarraken eragina, ba oso garrantzitsua dela eskualde guztian, esango. Bai, bai. Eta Gipuzkoan bertan ere, bai. Hor hori aipatzekoa da, eta gora aipatzekoa, lana betetzen dut. Eta gero, nola bidaiatzen duten askotan. Nola, ba, furgoneta bat hartu, eta ba, azkena eneko eguren. Bai. Furgoneta hartu, joan, etorri, edo azterketak, gainditu, abar, baina hori atzekitik, atzekan ikasi dute, ez denok gauza bera egin duzu. Ja, hola, bueno, hola da. Pentsatzen dut zu Praga, Irundi Pragara furgonetan joan zera? Bai, bai, eta Bratislavara, eta Eslovenia da, eta leku guztitara. Bueno, orain modan dago furgonetaren ardun, bueno, ja, jendea gustora juten da ere. Bakarrik eta hoeak, baina zortzi jabatorekin barruan. Bai, bai, eta kontrolatu behar dira. Kontrolatu behar dira. Eixi da, kontrolatu. Garai bateko furgonetak, bai, bai, bai. Ez da, guain... Bai, bai, bai. Arrazi guztia. Eta orduan, nik uste dut hori ere, kirol berezi bat dela alde horretatik, Esfortzu ekonomiko handia eskatzen duen kirola da. Bai, baina bizipen asko mate izkizu, eta nik uste hori ere garrantzitsua dela. Jende oso esaten du, baina ez da, bidaiatu arrezu, bai, baina horrek ere abentura puntu hori ere mate izu, eta asko ikasten da, ba, gurpila pitzatza izula, azkenean, ja, infantila izan da ja bakizu, zer den gurpila altza. Gurpila aldatzea, ez? Claro. Hori izango litzateke mezua, ba, norbait entzule beren batek entzuten ari gaituela, eta, bueno, ba, agian animatuko naiz Santiago Tarregetan izanak ematera. Hori izango litzateke zure mezua? Bai, bai, bai, bai. Gure klubean denetarik ikasiko dutela aurrek. Hori seguro. Elkartasuna ere, bai. Bai, kristona. Kompromezua ere, bai, eta, bueno... alde horretatik ere ez hitzailea bezala zuen lana betetzen duzuen filosofia berezi bat, Santiago Tarragan inguruan barria asko osatu dira. Bai, bueno, neria. Zuria, hain zuzen ere. Bueno, ni bakarra saskibelora jokatzen dutena, baina, bueno. Zuber, baina zuen kuadriak eta gero ere, bikoteak ere bai. Bai. Euskio, hoi harrita beti ala izan da. Eta horregatik, eragina, gizarte mailan eragina garrantzitsu hori, eta goraipatzeko da Santiago Tarrak. Betetzen duen, betetzen duen, behar duen, lana hori, eta hori garatu behar dugu denon artean, eta zabaldu mezu hori ere bai. Bueno, Jone, ba, mila esker gurean izateagatik, gogoratuko dugu asteburu honetan, ba, Naroa Zubimendi Santiago Tarrakeko arraunlaria aulki mugikorregetan, ba, Beogarden arituko dela juvenilletako Europako txapelketa jokatzen, asteleneko programan, ba, bere emaitzaren berri izango dugu, eta bitartean, ba, mila esker gurean izateagatik, eta, ba, bizipen guzti hauek kontatzeagatik. Claro, eta Santiago Tarrak beti bizi. Beti bizirik. Eta eskualdeentzat oso ona izango da. Bai. Eta laguntza eskatu. Bidasoa ezagutzeko zubirik oberena. Hoxe. Hoi kontutan hartu behar da eta egia da. Bueno, eskerrik asko eta animo. Esker.